Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, Poliana, verso domina bana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, uriosida. Poliana, Poliana, hauni o subida. Poliana, Poliana, Poliana, uriosida. Poliana, Poliana, hauni o subida. Poliana, Poliana, penso yo mi rapana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana, Poliana, penso yo mi rapana. Poliana, Poliana, aurichis mina lana. Poliana. تو گرتو اتوانی با کاری بینی همو کاتی سپاس سپاس چیمی زور سو سپاس استا کشکی جوانم ونیا یه کوشک کمان تابو بوچی ام چی که هیچ کسی که بیسر ناکه بو آلی لسرطا اوتم اتوانم اما درست بکم بلام بی اوی کس بیزار بکم بلام ام زویه هی برز بندلتونا چونه بی؟ ها پولیانا؟ بله اما راسته بردوام پی اوتم ابی یارمتی لکس ور نگریو ملکی هیچ کسی بکار نینی بی بی برام بر که ده پیوسته برز ببرز بندلتون بکن لمولا جیمی بله ابی پرسی پی بکن چیه چیمی؟ چیه پیم بله؟ آلم با چی تو ناچی مولاتم بور بگری حالا جاتی من؟ ها؟ با چی جیمی؟ کارکا پیوندی با کشککی تو هیا با چی خود مولاتی لیو ناکی؟ نخیر، بلا مگر من بچم لپنجرکو حال میاد دروانی جون بور را ناگری من نزانم محالا، باریس بین دلتون ها؟ جیمی، لیه ترسی؟ ها؟ ده پیم بله؟ بی میو شکمه با، من لینا ترسم چی؟ لینا ترسم آ چیه که جیمی خیراکه خیراک دی با براین هرگیز نا گوریم کچا آهان اگر کارکه پیوندی بخاطر پولیانا و قیناکه بلا من نامی برز بندلتون توره بید چه گشتن نامی توره بید دلای هیچ نکن اگر ماما توره بو آه من دایلی بردینی لیکم آه دلای هیچ نکن هر چند ماوی که زور دنگدن این ماو بس فرمو توره گاکه زانید وانیا ها ازانید سپاس با تو خاطر روزا بابرین چی میده روش باش لیرو جیمی چیه جیمی؟ هیچ بلام اما لا اصحی نیا واسا کم هکلی اسقانی نیا لپر کتو پریت درو نیا هاوای پولیانا نخیر مالا کی سیر نیا پارس بندلتون پیوی کی رکو پیکا چه که توره لیره و واتم واتم مشته کی زور باشه که بتنیا کوشکی که درست کردوا لگل اوشا ابو اپرس به من کرده ابو اپ هکته بله راسته که برس بندلتون ابو اپرسم پیب کردی تا بلام نمزانی بو امجاره ببوره داویلی بردن لیکم نه نه یو میره امجاریت خوش هبم لبر خاطی حورکت باشه چلیش تشتیوانه کن ایوم نالی عقلو زیره کن ابینی برس بندلتون در رقمیه ها؟ ماما جیمی زور ترسا ایود لوانه هیکلی اسقانه که لپردر که ویلا مالا که بله زور ترسنو که بس پولیانا پیویس مد دوباره نکی تو با چیه مراسته که دلنیا با هیکلی اسقانه زوری لیه زوری لیه پولیانا لزوری لیه گل لیه بلا مروزا پیویدن شکیوه لینیا ای خواهیان حالا چه گشتن؟ لراسی ده کسی ارتانه کم لپر هستم کنم پیکران هموی لحکلی اسخانی هستن وانیا نه حالا چه گشتن وانیا آوریان هموی پیکر اصایی و هیچی تر دلنیا بن لوا استا گشتم ای خواهی کن ای برس بن دلتان رو حبردم نه هرگیز ما بس موه نبو ما بس موه نبوی واب ترسه ایلو خوشیه او پلک زورینه راست زور جوانا چند جوانا ماما پلک زورینه هاتو بزردانت سیر که لام سیر بود لی بسرات تیه گیشتم جیمی هستم پتک لیو لیو بسته بلایی که پنجره که دی هسته پتک ها لیو بینا بلای پرده که چی پتک؟ چی پیاله موب که دوی زنی بود چی چی پیاله جواب که دی بله دوی بستنی بی با او سری پرده که لأو سری پنجره که باشه؟ باشه باشه دی خیره که پولیانا وره وریا با دی باشه امتا حالتی بگره اوکره اها استار دکتان سری دو اوکن دی جوانا زور جوانا هاکی جوانا یستا همی ببسته روا دی همی هم بسته روا بله ها بگرم زور باشا ها دی ها هیچ نماوا ها زور جوانا که جوانا زور جوانا زور جوانا پولیانا او تلی رش هیا ای خواهی کن او تل زرقه چی ماما و کشاری یاری وای حزکم بلگزیرینی زورتم پیش کش بکم به تو خاتو سنو بای بخوشی بشین بلا منی جوایی وادارم وابزانم خوشی و شادی لدرگای بولبولی شا وانیا ماما دی پیم بله وانیا تقصب که بوق سناکی زور باشا لیاده ورکانی پور پیوی سر رازگو بم چون که وابزانم راست خوشی و شادی نه لدرگای نداد نه لدرگای نداد به هیش شویک گورم استا خود توره مکه چون که براز بندلتون توره نابید هر چیک بلی دل نیا با پولیانا زیرا با چه بیزاره بن که دی بسی بورا پولیا کم ها پیم بلن با بیزاره بن پولیش امی خوش نابی وانیا ها تو لم بینه توانه هیچ نیا نه توانه هیچ بکی پولیانا خوزگه نیوانیم برای کچاره یک چاگه بو نزانم چی بکم چی اتوانم بکم ها پیم بله جیمی من اتوانم چی بکم هر دوکان حزیان لقصن نیه یکیان خوش ناوی توش اما باش نیه نه نزانم چی بکن بو چی جیمی بو چی والی ها چی پولیانا ها چی بو هیچ پولیانا ها چیت پولیانا ها چی می وابسام تو سهیلاکم هیچ نیا تو سهیلاکم تاو هی پولیانا چی می بوستا چی می سهیلاکم سام تو سهیلاکم هیچ نیا تو سهیلاکم تاو هی پولیانا چیمی بوستا چیمی زور هیلاکم پولیانا بهز با پولیانا دلی هیچ نکا پولیانا هر استا او گهن ممالو لسر خوبه باشا ببوره چیمی سپاس قیناکا به هز بوان زیگ بینو لمالوا باشا دل هیچ نکا توم پولیانا کمی به هز نزنم با چی چی با چی می؟ پولیانا تایلی هاتو نزنم با چی بدا خوا بست توم سپاس چی می؟ زور سپاس دل هیچ نکا پولیانا گیان لسر خوبه سپاس با تو چی می؟ نانسی سپاس نانسی زور سپاس چیه؟ که او کچه گرچه گوری که بس مانه کر پیم بله دل نیا ببم سوانه چکب ما هیچ نیا که میره چکب ما عزیزه کم هز با ازاریه که ها که تیشه پیم بله بزانم ها هرگیز هز با ازار نکم تنها هز اکم هیلاکم هیچی تر نیا سپاس با تو جیمی رنگم بس باسه کم باشه زود باس بورا بلام اترسم تندرستی خرابتر بیاد ها نه نه دلیج نکات تو یه قدرت کمو باشه دلیج نکات تکه اقدارم کرو باشه جار خو حافظ توم خو حافظ چیه تای هیا؟ بلا خاتو پولی ای چی دو کرد؟ و با خماشی که سر تاکی که مکینه و باشه؟ ای با چی دکتور بان نکردوا؟ اما بانگ بکرده ایا؟ اما پشگی خسته نا؟ پیویشه چاو دیری امو نالب کم ارکی سرشان مم باشه چیف کم اگرشتی که لیهات ها؟ به هرمتی و خان مکم زور آسایی امو نال تو شیطابه بلام اگر آزاری گده بی آسان نیا بله بله نه نه نه خیر لبا کودک مانه و فیر بون باشتر وای خوارنه که صبح خوینو اما شو قصه یا خان مکم دای کباک مانه و فیر بون باشتر وای خوارنه که صبح خواتو بشو با بله بو او برو باش بونه چه دل نیا با خان مکم باشه باب زانم بیانی چاک ابت بیانی چاک ابت سلام بره پولی چونی؟ نه نه هلمسه پولی نگم پشو با هلمسه چونید؟ باشم هستکم باشم پولی نگم پیویسه کمی پشو بی باشم پیویسه کمی پشو بی تا چک بی بله بره پولی اگر تاکو باش نبو اوه دکتور بانکم باشم دکتور بانکم تا چک بی تا چونه تو اتا دکتور شلطانید نه نه خیر دکتور شلطان من نکم نه خیر بانی نکم باشتر وای دکتر وارم بیت بوچی بوچی نبی دکتر شلطان بی بو بو پیم نالی عزیزکم او دکتری خزانه کم من نیا برا پولی خاتو پولی امیه بدر جای شوکلی خانم بچکولا کبم باشا تو را چیه؟ چیه که دبی که؟ تاکی زور برزا میجید اخی های چند دلم خوشا ایلو خوشی ایلو خوشی ها توم از آنی دوی نیشو بدر جایی شوکه خونه چوتا چاوم هر دلم للای پولیانا بو دیاره کاتشی نخوش بابا توم هلو کاتی که یارمتی ایم لدروس کنی کشکا که او که روشی ممالی براز بین دولتون هر زور ترسامی ایلاکم کرده بی بله جو بگره جیمی لوانه ایلاک بو بی بلام خان مبت شولکه زور بیزا دل دیج نکه باشا زور بیزا زو چاکه بیتو من باشم ئێستا زۆر ئێستا توم هیوادارم سڵاوم بگەینی بخات و پۆلیانە باشە ئێستا کە گەڕایتەوانێ سڵاوی منی پێ بگەیەنە باشە توم خۆ حەفیز نێخ سپاس بوره بولی ام گوله جوانانه زور دلم خوشه کد و پیجوی دکتور پیت من باشم هم بینی چند باشم بله من دکتور ورنم خوشه و بلام دکتور شلطانم خوش چره ور چون که ما تو هاوری یک ترین اترسم دلی زویر بده گر دکتور یکی تر چاره سری کردم چون که خطه اوی جانه بید برحال او روشه بسی توم کر با دکتور و دکتور شلطان هد با اوی بم بعد بولای برز بندلتون اویش بس بس طوا من نامی جاری که جمله باسی دکتر شلتون بید یان جم بردلتون تگشتی جاری که نامی جمله من آن بید برو پولی شو شاد پولی انا خواه ببورا شبه خطو پولی چی بید؟ نه زنم برو پولی او دینه اوه جوی لباس کردینی دکتر شلطان و پرس بندلتان ببه بو چی تو نه زنی بونه اوه؟ سیر نیه لوانه خطو پولی شاری کردی بله گلیانه بلام پرس بندلتان ایود امه بردوان بو بینم نانسی زور دری قبمو دری قبمو دیر پرس بندلتان توی خوش بید هی دی پولیانه پیست ایسان آنکت بخوی خیره دی الله جمع سینانه کت بخوی استا ای خوام استا الله بلان پیوتم نمه جاری گیتر بو بینم اکزانی پورو بولی پور ما نه او بم بینید نزانم با چی سیر نیه چون که کسانی زوره نگل خاطو پولی اقصه نکن بوره مبست مویه هر دوله هست ناس کن نانسی هر کی سوانیه وابسانم بیریش تیکی خمو ایوید بیری بچه تو بله ها چی؟ بیوتم که ببینینی من بیریش تیکی کوه تو زور حولی داوله بیری بچه تو نازانم اشته چیه ها باشه تو بله اشته چیه که ایوید بیری بچه تو ها تو نزانی نزانی بینوتم دکتر شلطان بیوتم نبیه برسیار لبرز بندلتون کم در باری اشتا حتا خوی بیم آله باله و تی نبیه برسیاری لبکم منیش برسیارم نکم ها که واتا دکتر شلطان بو نیه نیازانی وانیا ها هرچند او تی نبی هنده شده یک از بیزانه وای ود که واتا تو بیریش دیکی خیطه و ایوی بیری بچه تا ازانم ازانم ببی حالا ازانم هرگیز حالا نیم هرگیز تاو مطلقه ماله نا هی حالا مهنا ازانم مطلقه ماله نا بله من دلنیم ازانم اوشتا چیه من ازانم چیه Rini Chandri Chaka خالکی بسوزا کچه کی زرد سوزا لگال خالکی بسوزا لگال خالکی بسوزا لگال خالکی بسوزا پولیانا پولیارا بن سوزو منی ربانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا پولیانا پولیارا بن سوزو منی ربانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا